12.47. Natuurlijk sneller dan Tedjan Bloemen. Anderhalve seconde ook inmiddels sneller dan zijn eigen baanrecord. Kyoto probeert aan te haken, maar dat lukt de Italiaan niet. Sven Kramer, die behoorlijk hoog zit met zijn bovenlichaam. Dit seizoen won hij pas 1 van de 4 5000 meters die hij reed. Eentje maar. En de rest verloor hij allemaal. 1 overwinning maar op de afstand waar Patrick Roest hem 2 keer wist te verslaan in een rechtstreeks duel. Kramer rijdt nu. Roest komt straks. Hier is Kramer in 29-4. Die 28er van daarnet moet hij toch een beetje bekopen. Met eerst de 29-3. Nu een 29-4. En ik kijk ook op het scherm nu naar een hele grote afbeelding van Sikko Janmaat. De assistent van Jack Ory. Die het rondebord erbij heeft. En met zijn armen zwaait naar zichzelf toe. Zo van kom maar, kom maar. Je moet nog even versnellen. Probeer dat verval niet te hoog te laten komen. Sven Kramer inmiddels weer op het rechterstuk. Een duel puur nu met de klok. Geen duel meer met Patrick Roest. Ook niet met het schema op dit moment van Bloemen. Al verliest hij nu wel 1/10 van een seconde door de ronde 29-8. 5:11:72. Hij is achtvoudig wereldkampioen op deze afstand. Komt er een 9e wereldtitel op de afstand die beheerst wordt door de Nederlanders. Slechts 1 rijder ooit met Nederland wereldkampioen die niet uit Nederland kwam. Chet Hedrick 2 keer wist de Amerikaan dat te doen. En hier komt Kramer. Is hij op weg naar de snelste tijd? Hij gaat de laatste ronde in met nog een buffer op Tedjan Bloemen van 2 seconden. Maar daar is wel een 30er. En met 5:41:85 is hij ook ietsje langzamer nu dan zijn eigen baanrecord. Dus ligt er ruimte? Is er ruimte dadelijk voor Patrick Roest in die laatste rit tegen Patrick Beckert? Als we nog 2 andere ritten hebben gehad. Sven Kramer lijkt op weg naar de snelste tijd. Want 2 seconden ga je toch niet meer verliezen in de laatste ronde op Tedjan Bloemen. Hier komt hij aan. Maar is het genoeg? Is het genoeg wat Kramer nu laat zien? Het wordt geen baanrecord. Het wordt wel de snelste tijd. 6:12:53. Maar ook dit, of dit ook genoeg is om te winnen of voor de 9e keer wereldkampioen te worden, dat is de grote twijfel. En die proef je nu bij alles en iedereen hier in Insel in de Max Eicher Arena. Kramer staat 1. Er komt nog een 3-tal ritten. En zijn grootste uitdager zit in die laatste rit. Dat is Patrick Roest. Nou, wel spannend. Ja. Anouk van der Weijden, hij is diep gegaan, hè? Ja. Ja, hij moest natuurlijk alles geven. Hij had geen in principe geen referentietijd. En hij moest echt een tijd neerzetten. Maar het is maar een seconde sneller dan Tedjan Bloemen. Ja, en je ziet hem dan weer aan het eind weer inleveren op Bloemen. Hij heeft natuurlijk wel de snelste tijd, maar hij lag verder. Hij had meer marge. Ja, klopt. Nee, hij rijdt rondjes boven de 30 en dat heeft Tedjan niet gedaan. En, maar ja, hij gaf halverwege echt even gas toen hij de 28er neerzette. Toen dacht ik, ja, nu gaat het gebeuren, nu komt het. Want doet hij normaal? Ja dat hij laat het altijd even zien om onder zijn tegenstander door te komen. Ja, die had hij nu niet, dus hij moest het zelf doen. Maar hij kon het niet vasthouden. Het was meteen weer 29 daarna. Het liep eigenlijk na die 28 en meteen elk rondje bleef het oplopen. En dat heeft hem misschien te veel energie gekost nog. Ja. We hoorden dat Tedjan Bloemen was een lens kwijt. Oké, kan gebeuren. Maar die zei ook, de omstandigheden nu zijn veel zwaarder dan op de training. Ja, dat merkte, zag je eigenlijk bij de dames ook wel een beetje. Dat zij net iets te snel van start waren gegaan. Waardoor ze die laatste rondjes niet vol konden houden. En op een gegeven moment merk je, het gaat moeizamer. Ja, dan moet je gewoon net iets meer energie leveren om die rondetijden die je in je hoofd hebt, die je eigenlijk wil rijden, om die ook echt te rijden. En bij Tedjan Bloemen kon hem echt heel goed vlak houden in principe tot het einde. Ja, het is jammer dan dat hij die lens inderdaad verloor. Hij zal daar nu helemaal van balen, nu die zo dicht op Sven Kramer zit. Ja, maar jij zegt, kan gebeuren, maar ik had die lens. Iedereen raakt, we raken mensen elke dag hun lens kwijt, toch? Ja, maar toch niet bij zo'n race. Ja, gebeurt wel vaker tijdens trainingen ook. Ja, dat gebeurt wel eens. Ja. Je ogen gaan toch tranen door de wind. En dan, je hebt wel een bril op, maar alsnog gebeurt dat wel eens. Ja. Ah. Ja. Het is wachten tot rit 10. Totdat de uitdager van Sven Kramer in de baan komt. En dan gaan we weten wie de wereldkampioen wordt op de 5000 meter. Het is wachten op die rit van Patrick Roest. Zometeen, wij gaan door tot 7:30. NPO Radio 1, met Herman van der Zand en Petra Grijzen. En nog een half uurtje dus van deze extra lange aflevering van Nieuws en Kalm, met het slot van de 5 kilometer natuurlijk. En nu eerst het NOS Journaal met Jan van der Putten.

natuurlijke opslagruimte nodig? Dan kies je van Qbox. Qbox zet een opslagbox bij je voor de deur en haalt hem weer op als jij je spullen hebt ingeladen. Wij slaan de box veilig op en brengen hem weer terug waar en wanneer jij hem nodig hebt. Verrassend makkelijk en voordelig. Ga naar Qbox.nl en reserveer jouw Qbox. Dan staat die snel voor je deur. Qbox.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Sven Kramer staat nu op 1, maar wat gaat Patrick Roest doen? Nieuws en Co. Daar heeft het startschot geklonken. Met Herman van der Zand en Petra Gijzen. Ja, dat is de vraag, wat gaat Patrick Roest doen? Maar hij heeft zometeen daarnet, zoals een Russe, prima tijd gereden. Ja, Alexander Rumjantsev is nu de nummer 2 achter Kramer. Op maar 1,2 seconden van Kramer. Komt tot 6.13.75. Is daarmee 400ste sneller dan Tedjan Bloemen was. Dus Bloemen naar de derde plaats terugverwezen. Rumjantsev nu tweede. Kramer eerste. Hij nam het trouwens op tegen Bart Swings, de Belg. Die kan heel goed rijden op de 5000 meter. Heeft hij in het verleden al wel eens bewezen. Maar Swings had problemen met zijn schaatsschoen de afgelopen dagen. Dat is hersteld, maar dat heeft wel veel gedaan met zijn zelfvertrouwen, denk ik. Want de Belg komt niet verder dan nu al de 11e tijd. Heeft geen EK gereden vorige maand in Colombo. Heeft alles gezet op dit toernooi. En dan begin je met de nu al 11e tijd. 6.23 op de 5000 meter. Nee, dat is niet goed. Dat is gewoon slecht. Nu in de voorlaatste rit. Sverre Lunde Pedersen. Vorige week de winnaar in Hamar. Daar was niet iedereen. Daar was Kramer bijvoorbeeld niet. Er zijn nu wel heel veel Noren hier in Insel. En die gaan Pedersen in de komende 12,5 ronden voortschreeuwen. Hij neemt het op tegen een niet te onderschatte Rus, Danila Semerikov, de houder van het baanrecord in 10,5 in Heerenveen. En hier hoort u de Noren op de achtergrond. Ze zitten vlak voor me. Nou, het heia, heia, dat is nu al overal hier in de Max Eiger Arena te horen. En dat zal alleen nog maar meer worden tijdens deze 5 kilometer rit van hun held, Sverre Lunde Pedersen. Ja, en hoe verwijder jij ze ook? Die Semerikov, dat ben ik eigenlijk wel benieuwd naar wat hij gaat doen. Ja, dat moeten we wel in de gaten houden. Want die heeft Sven Kramer en Patrick Roest verslagen tijdens de World Cup in Heerenveen. Hij heeft daar ook het baanrecord gereden in 6.08. Dus ja, die kan wel wat. Alleen hij start nu best wel traag eigenlijk. Dus ik ben benieuwd wat hij gaat laten zien. Ja, het lijkt wel alsof iedereen geconfronteerd wordt met die andere condities. Alsof ze allemaal denken van ja, in de training ging het lekkerder dan nu. Ja, maar dat is nog steeds geen reden om dan met een rondje 29.5 te beginnen. Ja, dat is nog wel te herstellen. Maar ja, ik denk dat ze ook wel een beetje twijfelen van wat is er nou eigenlijk mogelijk vandaag. Want als Sven Kramer natuurlijk 6.12 rijdt, ja, dan ga je niet zomaar op 6.8 weg. Want dan weet je dat je dat aan het einde moet bekopen. Ja, want je weet, het is lastig, het gaat tegenvallen, hoe dan ook. Je gaat alvast, je wordt voorzichtiger. Je wordt voorzichtiger, ja. Ik denk dat ze dat zeker met dat in hun hoofd starten. Maar ja, om te winnen moet je toch risico's nemen. Want je moet Patrick Roest slaan in die laatste rit. En hoe komt het nou dat het aan het eind zo lastig is? Ik bedoel, je zegt het ijs is moeilijk. Waar komt dat door? Ja, dan is het ijs wat stroever en glijdt het eigenlijk minder makkelijk. En met schaatsen ben je toch heel lang aan het glijden op één been. En als dat meer weerstand geeft, dan moet je harder afzetten om dezelfde snelheid te bereiken. En ja, als je dat al in de eerste paar rondjes doet, kost het natuurlijk meer energie. En dat heb je dan niet meer over om die laatste rondjes hard te kunnen rijden. Logisch natuurlijk, maar je zou denken dat de organisatoren altijd voor een steady ijs zorgen. Maar dat is dus niet zo. Ja, dat is best wel moeilijk. En je hebt natuurlijk nu ineens heel veel mensen binnen in het stadion. En die nemen allemaal, het sneeuwt misschien buiten, nemen vocht mee naar binnen. En in 10,5 is dat nu tegenwoordig heel veel, heel goed werkt dat met sluizen en met de luchtventilatie. Hebben het heel goed op orde. En hier in Insel is dat toch wat minder nog. En gaat dat vocht mee naar binnen. En dat slaat op het ijs. En dan krijg je gewoon andere omstandigheden. Niet iedereen was erbij, zei Sebastian Sverre Lunde Pedersen. 5 kilometer won. Nu is iedereen er wel. Hoe doet hij het? Ja, hij doet het hartstikke goed. Want hij is heel goed begonnen. Zijn eerste volle ronde 28-9. Daarna 28-8. 29-1. 29-0. Nog een keer 29-1. Hij is bij de 2600 meter. Kijk, 29-0. Ja, dit wordt spannend. Dit wordt mooi. Hij is 1 seconde en 1900ste sneller op dit moment dan Sven Kramer was in deze fase van de race. En natuurlijk, dat is pas de 2600 meter. Die belangrijke 2 kilometer aan het einde van zo'n race gaan nog dadelijk pas in. Maar Sverre Lunde Pedersen Pedersen rijdt goed, rijdt aanvallend. Dat hebben we hem wel eens verweten in het verleden. Dan zag je hem rijden en dan dachten wij, hij kan zoveel beter dan hij laat zien. Wordt dit zijn dag? Hier levert hij een tiende in. Maar dit was die 28er van Sven. Dit is namelijk de passage van de 3000 meter. Kramer had 28-9. Pedersen 29-0. 26 jaar uit Bergen in Noorwegen. De winnaar van het Olympisch brons vorig seizoen in Kangnung bij de Olympische Spelen. Toen stond hij op het podium. En nu wil hij meer dan zomaar die derde plaats. Vorige week won hij in 6-16-16. Dat is nu niet genoeg. Het moet harder. De Noren gaan staan voor mijn neus. En daar pakt hij weer tijd. Hij pakt de 2/10 van een seconde bij. Hij breidt zijn voorsprong op Kramer uit. Na 1 seconde en 31-honderdste. Een Noor op het ijs in Insel in de aanval op de tijd van Kramer. In de geschiedenis van de WK-afstanden. Hoe groot de schaatsgeschiedenis ook is in Noorwegen, won er nog nooit een Noor het goud op de 5000 meter. Dit is een jong toernooi. Dit is pas de 19e editie. Bijna altijd op die 2 keer Hedrick na won er een Nederlander. 28-9 is nu de rondetijd van Sverre Lunde Pedersen. En dat met nog 300 te gaan. Komt hier de verrassing. Komt de verrassing uit Bergen in Noorwegen. Ik zie 3 vingers naar beneden. Bij Bjarne Rutje, Nederlands-Noorse coach tegenwoordig dit seizoen. Voor het eerst in dienst bij de Noren. Terwijl de Noren om mij heen al helemaal gek worden. Er is nu een Noor die maakt een selfie met deze man die commentaar doet. Deze man uit Nederland. Zo klinkt het op dit moment hier voor mijn neus. Ja, ik zit echt in het Noorse vak. En die Pedersen die gaat de laatste ronde in. Met een ronde 28-7. 5-0-8-87. En daarmee heeft hij een voorsprong van 2 seconden. Het is trouwens de voorlaatste ronde. 2 seconden op het schema van Sven Kramer. Sverre Lunde Pedersen is misschien wel bezig met de race van zijn leven. Dit was de man die vorig seizoen bij het WK Allround onderuit ging op die beslissende 10 kilometer. Het haja haja. 28-9 nog een keer. Klinkt het 5-37-78. Sverre Lunde Pedersen gaat een baanrecord rijden hier in Insel. Sverre Lunde Pedersen is niet alleen de man die hier Sven Kramer van die eerste plaats gaat verdringen. Want hij heeft 4 seconden voorsprong bij het ingaan van de laatste ronde. Hij gaat ook de lat hoog leggen voor Patrick Roest. Die kleine man, 26 jaar uit Bergen, komt hier aangegleden. Na een geweldige tijd van 6-0-7-16. Een persoonlijk record voor Sverre Lunde Pedersen. Een persoonlijk record in Insel. Steven op het middenterrein. Dit is echt een sensatie, hè? Ja, dit is wel een sensatie. Zeg. Dat zeggen ook al die Noren hier op de tribunes. Die vlak voor mij zaten ze juist tijdens de race. En Pedersen luidkeels toejuichte. Een sensatie. Maar ja, hij reed inderdaad vorige week in Hamer al goed, Pedersen. En dat heeft hij nu maar weer bewezen. Dat dat geen toevalstreffer was. Hij zei toen, maar ja, ik ben niet de favoriet. De favoriet, dat is Sven Kramer. Of Patrick Roes. Die zijn niet in Hamer. We moeten volgende week maar zien wat zij kunnen. Ik ben niet de favoriet. Maar hij heeft ze gewoon wat dat betreft een beetje verscholen. Pedersen was vorige week in topvorm en is dat nu ook nog. En dat zag Patrick Roes juist tijdens het inrijden ook. Hij had zijn zonnebril op, maar ik kon zien dat hij het scorebord in de gaten hield. En hij zag al die rondetijden van Pedersen rond de 29-0 en de 28 is in duik. En hij weet dus nu wat hij moet rijden. 6 minuten, 7 seconden en 16-honderdste. Patrick Roest staat klaar voor de start, Sebas. Ja, hij moet zijn persoonlijk record gaan verbeteren. 6-0-8-98 is zijn persoonlijk record, Patrick Roest. Hij moet sneller rijden op deze afstand dan hij ooit heeft gedaan. Wat is dit een mooie wending, zeg ik toch. Tuurlijk, het is een Nederlandse afstand. We hebben altijd dat Nederlandse goud gehad op die 2 keer. Chad Hedrick na, terwijl Patrick Roest is vertrokken tegen Patrick Beckett. Patrick tegen Patrick in de laatste rit. Maar dat een schaatsnatie als Noorwegen, het land dat het zo moeilijk heeft gehad in de afgelopen jaren, dat echt door een diep, diep dal is gegaan nadat de gouden generatie, de generatie van Kos en Karlstad was gestopt. Even was er een opleving. Een opleving hier in Insel in 2005. Toen er nog geen dak op zat. Toen Pieter Mullen de bondscoach was. En toen Rune Stoordal en Even Wetten tot ieders verbazing de wereldtitels pakten op de 1000 en de 1500 meter. Daarna zakte Noorwegen weer helemaal weg. En is dat nu dan weer terug? Gaat dit het zo verlangde goud worden voor de Noren? Nou, dan kun je ze horen hoor vanavond. En dan gaat er veel alcohol vlooien. Maar Patrick Mike Roest begint sterk. Begint met een 28-4. En pakt hier 1 seconde en 1100ste voorsprong. Al in de eerste minuut van de wedstrijd. Op het schema van Sverre Lunde Pedersen. Patrick Roest, de voormalig wereldkampioen junioren. 23 jaar jong. Uit Opperduit. Dat is een heel klein dorpje. Een gehucht bij Lekkerkerk in de buurt. Aan de mooie Lekdijk. Tussen Lekkerkerk en Amstel. Terwijl nu wij zitten op een soort stelling. En aan de linkerkant is een hek. En er is dus nu echt een supporter uit Noorwegen. En die steekt nou zijn halve lichaam tot en met zijn middel. Nu tussen dat hek door. Die verdrinkt mij achter mijn monitor vandaan. Excuse me, sir. Maar om maar een beetje... Ja, het is echt gekhuis hier. Om maar te kijken naar dat beeldscherm en naar die rondetijden die Roes rijdt. Nou, ik kan het hem vertellen. 28-4, 28-6. En hij was zojuist 1 seconde en 2400ste van een seconde sneller dan Sverre Lunde Pedersen. Weer een 28er. Patrick Roest is de enige rijder bij deze 5000 meter die 3 ronden op rij in de 28 seconden rijdt. Dat is goed. Volle vinger naar beneden van Jack Ory op de kruising. Hij ligt een seconde voor op het schema van Sverre Lunde Pedersen. Bloedstollend spannend is dit op de 5000 meter. Vaak was Sven de man die er torenhoog bovenuit stak op deze afstand. Soms was er een schitterend duel. De duels met Jorrit Bergsma. Nu gaat het tussen Pedersen en Roest, die voor de 4e ronde op rij in de 28 seconden rijdt. 28,8 seconden. En een voorsprong op heeft gebouwd van 1,6 seconden. Ik had er net mijn jas aan gedaan, omdat het een beetje koud was hier in Insel. En wij zitten vlak bij de deur naar buiten. En die deur gaat iedere keer open, omdat met name de Noren om mij heen allemaal bier gaan halen. Maar ik doe mijn jas weer uit, want het is gewoon bloedheet geworden op dit moment. Omdat dit zo'n hele mooie laatste rit is van de 5000 meter. 2200 meter. Hier is Patrick Roest. Het gaat nog altijd goed. 28,8 is zijn rondetijd. Weer een 28er. Patrick Roest, wat laat je hier zien? Dat je een groot talent bent, dat weten we. Recht tegenover ons, op de kruising, waar Jack Ory staat te coachen, zitten zijn familieleden. Daar zitten ook zijn ploeggenoten van de schaatsvereniging De Lekstreek. Zijn niet in het oranje gehuld, zijn allemaal in het blauw gehuld. En die moedigen Patrick Roest ronde naar ronde aan. En die zien al die 28ers op dat bord verschijnen. Weer een 28er. Na de 28-6, 28-4, 9, 8, 8 en 28-9 zojuist. Dit gaat goed voor Patrick Roest. 2 seconden ligt hij voor op het schema van Sverre Lunde Pedersen. Gaan we dan gewoon naar de 6-0-5. Wat gaan we hier zien? Gaan we een tijd zien die we nog nooit hebben gezien bij de WK-afstanden? Het zogenaamde kampioenschapsrecord is de tijd waarmee Kramer 2 jaar geleden won in Kangneun. 6-0-6. Hier komt Roest weer. Daar is de eerste 29er. 29-3. En nu wordt het spannend. En nu zie ik Nederlanders om me heen die zo met hun handen staan te wapperen van hier verliest hij plotseling. Even kijken. 4/10 van een seconde. Hier is in Insel. Hier is de 5000 meter. Hij is over dat kantelpunt heen van de 3 kilometer. De Noren om me heen die kijken met heel veel spanning naar het scorebord. Die juichen. Ze zwaaien naar Pedersen die het ijs dadelijk gaat verlaten. En hier komt Patrick Roest. Verliest weer 3/10 van een seconde. 4 ronden nog te gaan. Hij heeft nog 1 seconde en 4500ste van een seconde over op Sverre Lunde Pedersen. Ik sprak gisteren een Nederlandse schaatssupporter. De beste man heet Henk Vader. En die gaat al sinds de jaren 60 naar het schaatsen toe. En die zei gisteren tegen mij, zoals morgen wordt Pedersen kampioen. En ik lachte hem uit. Ik zei, nee joh Henk, dat wordt toch Kramer of Roest. Gaat die beste man met al die ervaring als schaatssupporter gelijk krijgen. 3800 meter. Patrick Roest verliest weer tijd. Hij verliest 16e van een seconde. Hij heeft nog maar 8700ste van een seconde voorsprong op de Nederlandse afstand. Alleen Hedrick 2 keer namens niet-Nederland, zeg maar, hoe lelijk die omschrijving ook is, de wereldtitel. En gaat nu Sverre Lunde Pedersen het doen? Nou, dan gaat er een partij alcohol vloeien bij de Noren hier vanavond. En dan beginnen zij dat toernooi op een geweldige manier. Wij wonnen de teamsprints, maar het lukte niet op de 3 kilometer. En het gaat ook niet lukken op de 5 kilometer. Patrick Roest rijdt de 29-9 en hij ligt achter en hij heeft het moeilijk. Je ziet de balans is weg uit zijn lichaam in de bochten. Gaat hij met zijn linkerarm alle kanten op. Ik kijk naar Edel Therese Heuset, de assistentcoach uit Noorwegen. Een sprinster uit het verleden die de handen om haar mond slaat. De handen op haar grijze haren legt op haar hoofd. en de gebaren maakt van wat gebeurt hier? Nou, Sterrelunde Pedersen gaat wereldkampioen worden op de 5000 meter. Wie had dat gedacht? Patrick Roest gaat de laatste ronde in met een rondetijd 31 rond, 5:40:22. En die moet nog alle zeilen bijzetten om het zilver te gaan behalen. Ik ga die losse microfoon weer even openzetten. En die ga ik dadelijk richten op de Noren op het moment dat Roest gaat finishen. Alle Noren staan. Veel Nederlanders zitten. Maar veel Nederlanders staan ook, hoor. Ze zijn sportief. En ze kijken naar de laatste meters van Patrick Roest. Maar de wereldtitel gaat naar Noorwegen. Naar Sverrelunde Pedersen. Patrick Roest wordt tweede in 6:11:70. En zo klinkt dat voor mijn neus bij al die Noren in dat vak bij het rechte eind. Want hun held Pedersen is de wereldkampioen. Tweede wordt Patrick Roest. Derde wordt Sven Kramer. We hebben slechts zilver en brons, Steven. Dat is even wennen op de 5000 meter. En ik kijk naar Sverrelunde Pedersen. Ja, nou ja, het is een beetje een ijskonijn. En dat is hij eigenlijk nu eerlijk gezegd nog steeds wel. Er zit een glimlach op zijn gezicht. Maar nou ja, over extase kun je hier niet echt spreken op het middenterrein. Hij trekt zijn rechterschaats uit, nu ook zijn linkerschaats. Ja, nee, maar die glimlach, die brede glimlach zit zeker op zijn gezicht gebeiteld. Ik ga even kijken of ik bij de bondscoach van Noorwegen kan komen, Bjarne Rutje. De Nederlands sprekende bondscoach, Noorse bondscoach Bjarne. Ja, hi. Hi. Ja, jij staat hier ook met een glimlach. Ja, natuurlijk. Dat is toch wel ongelooflijk? Ja, nee, ik had dit zelf helemaal niet verwacht ook. We wisten natuurlijk dat hij na vorige week heel goed was. Maar zo goed, ja, dat had ik niet verwacht. Ja. Felicitaties komen nu van alle kanten. Ja, ja, ja, dat, in Nederland ben je gewend om wel eens wat te winnen, maar in Noorwegen is dat... Nou ja, vorig jaar dan wel wat, is wat verbeterd, maar nu is dit is gewoon geweldig. Hij was bijna wereldkampioen allround, hè? Ja, dat klopt. Dus dit zegt wel voor heel veel voor hem. Dat hij eindelijk wereldkampioen is. Ja, en dan was hij vorige week in Hamar zo duidelijk veel beter dan de concurrentie, hè? Daarna zei hij van ja, maar Patrick Roest is er niet, Sven Kramer is er niet. Dachten jullie nou echt niet toen al dat jullie in de buurt konden komen of voorbij konden steken? Nee, dat wisten we echt niet. Want we weten natuurlijk dat Sven en Patrick ook vaak met een... Patrick dan dit seizoen vaak met een grote voorsprong winnen. Dus ja, en nu was het dan, deed Sverre dat dan ook. Alleen ja, zo'n week voor een WK, daar kan je nooit van op aan. Je weet of iemand wel of goed, niet goed is, maar die spanning in zo'n wedstrijd, dat is toch allemaal weer helemaal anders. Je rijdt na Kramer voor Roest. Wat was het plan vandaag? We gingen gewoon weg op de snelste tijd. Maar ja, dat... Ik hoefde daar niet eens op te letten, want hij ging zo goed. En hij hield rondjes net zoals vorige week, zo stabiel laag. Ja, geweldig. Topvorm. Ja, het is topvorm, ja. Ja. Nou, kijk, als je naar het publiek kijkt, daar zijn allemaal Nooren in rode Noorse truien. Ja. Die gaan helemaal uit het dak. Ja. Dit gaat hier in de inzal vanavond de hele avond zo door, hè? Ja, dat denk ik ook. Daar ben ik me ook bang voor. Alleen, wij hebben morgen natuurlijk ook nog wat anders te doen. Dus we moeten ons straks ook weer goed concentreren. Slapen jullie hier in Insel of erbuiten? Ja, nee, hier in Insel. De boel barricaderen, de hotelkamer. Denk ik wel. Dankjewel, Bjarne. Graag gedaan. Nou, ik wens je veel succes om de slaap te vatten vanavond. Want dat gaat wel even een moeilijke klus worden met al die Noren die juichend en zingend vanavond hier door Insel heen gaan. Nou, hun verrassende zegen op de 5000 meter. Vorig jaar bij het WK in Amsterdam dachten we Pedersen wordt het, maar Roest werd het door die valpartij. En nu was het andersom. We dachten Roest wordt het, maar het wordt Pedersen. De Noorse Wave gaat op dit moment door het stadion, de Max Aitcher Arena hier in Insel. Hun held is wereldkampioen. Pedersen het goud en voor Nederland resteert het zilver en het brons. Patrick Roest en Sven Kramer. Ja, en laat die Noren voor jou lekker een drankje halen, Sebastian Timmerman. Dat heb je wel verdiend. Tuurlijk, ja, dat hebben ze wel verdiend. Ja, jij ook. Absoluut. Jij ook. We spreken hier morgen. Pas, ja, natuurlijk. Ja, een drankje kan van alles zijn, jongen. Een drankje kan van alles zijn. Ja, dat is waar. Anouk van der Weijden in de studio, even bijkomen. Nou, zeg dat. Dit hadden weinig mensen voorspeld, denk ik. Ja. Ja. Op de eerste dag, een sensatie eigenlijk. Wij zitten ons... wordt het Kramer, wordt het Roest, wordt het Kramer, wordt het Roest. En het wordt Pedersen, ja. Het is zeker een verrassing, maar hij hield die ronde zo verschrikkelijk stabiel. Allemaal 29-1, 29-0 en het einde versnelde hij zelfs naar 28ers. Ja, en Patrick deed het eigenlijk in het begin al, die 28ers. Je toen denkt dacht dat is kat in het bakkie, hè? Ja, toen dacht ik wel, het is natuurlijk zwaar ijs, zware omstandigheden. Dat zag je bij veel andere schaatsers al. Ik dacht, ik hoop maar dat hij het volhoudt. Maar dat, was echt, vooral de laatste twee rondjes was het echt helemaal klaar. Ja. Ja. Als we de balans opmaken, dan wint Oranje zowel bij de mannen als de vrouwen de teamsprint. Dan denken wij even, oh, dat wordt weer zo'n toernooi waarin we al het edelmetaal meenemen. En dan loopt die dag helemaal anders. Ja, zo makkelijk is het dus toch niet dat winnen. Nee, ja. Sabhikova pakte 3000 meter, Petersen de 5. Ja. Nou ja, het is dan, zeggen ze dan weer goed voor het schaatsen, dat Nederland niet alles wint natuurlijk. Maar ik vind het vooral heel jammer dat Nederland niet wint. Want ja, dat is toch het mooiste, hè, eigenlijk. Nou, morgen is er gewoon weer een dag. Ja. Zeker. Doen we het gewoon gelukkig opnieuw. Wel. We zijn aan het einde gekomen van deze extra lange Nieuws & Co-uitzending. Morgen zijn we er dus weer. Dan komen de sprinters trouwens in actie met de 500 meter, zowel bij de vrouwen als de mannen. En de ploegenachtervolging volle middag weer vanuit Insel. Vanaf 4 uur zijn wij er weer hier op NPO Radio 1. Herman ook? Ja, ik ben er wel. We zijn nu tot 7:30, maar morgen zijn we iets tot 7:30. Ja, dan mogen we eerder weg. Ja, mogen we eerder weg. En Anouk ook, dankjewel dat je er was. Anouk, maar we spreken je morgen weer. Nee, ik ben er morgen niet. Oh, je bent er morgen niet. Nee, zondag. Pardon. Worden we morgen ben ik er. Mark Tuitert, hoor ik in mijn oor, kom morgen aanschuiven. Zo dadelijk kunststof, maar eerst de hoofdpunten van het nieuws. Hier is Ewout de Jong. NPO Radio 1. Nederland en Australië hebben diplomatieke contacten met Rusland over de aansprakelijkheid voor het neerhalen van vlucht MH17. Buitenlandse Zaken bevestigt een bericht daarover van RTL Nieuws. Het ministerie wil niet veel kwijt over de gesprekken, alleen dat het de goede kant op gaat. Er moeten opnieuw rechtbanken dicht om de tekorten op de rechtspraak in te lopen. Dat staat in een advies aan de Raad voor de Rechtspraak. De Raad komt structureel 50 miljoen euro per jaar tekort. 6 jaar geleden werd er ook al flink gereorganiseerd in de rechtspraak. Minister Bruins doet een beroep op medicijnfabrikant Biogen om het middel Vampira tegen multiple sclerose voorlopig gratis te verstrekken. Het middel zit sinds begin dit jaar niet meer in het basispakket, terwijl MS-patiënten zeggen dat ze er baat bij kunnen hebben. En de oud-wielrenner Johan van der Velde is ernstig ziek en ligt in het ziekenhuis. Dagblad BN De Stem heeft van familie gehoord dat hij acute leukemie heeft. Van der Velde won in zijn loopbaan als wielrenner een aantal etappes in de Tour de France. En tegenwoordig is hij buschauffeur van Rompot Charles Cycling Team. ANWB Verkeersinformatie met nog 1 flinke file op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld staat 11 kilometer door een ongeluk. De vertraging is ruim een uur. De rechter rijstrook is dicht. Het Rembrandtjaar is begonnen. Kom nu naar het Mauritshuis in Den Haag en leer alles over de schilderijen van Rembrandt uit de collectie van het Mauritshuis. Ruik je dat? Yep, nieuwe auto. En bij een nieuwe auto hoort natuurlijk, juist, een nieuwe autoverzekering. Want als je kenteken of postcode verandert, kan je premie ook veranderen. En zo kan een verzekering beter voor de ene auto zijn dan voor de andere. Kijk dus altijd even of je autoverzekering beter en voordeliger kan. Ook bij een nieuwe zesdehandse. Check het zelf op independer.nl. Vertrouw op jezelf. Independer. Experts in financieel inzicht. U zit in uw nieuwe Volvo V40 Polar Plus Sport. Uw stoel is verwarmd. Uw premium audio speelt uw favoriete tunes. U start de krachtige motor, de automaat schakelt sportief door en de LED-koplampen verlichten de donkere weg voor u. U zit goed deze winteravond in uw V40 Polar Plus Sport. Tijdelijk vanaf €32.995. En nu completer dan ooit. Sluit nu een autoverzekering af via Independer en ontvang gratis extra dekking. Fijn idee, toch? U zit goed deze winteravond in uw nieuwe Volvo V40 Polar Plus Sport. Maak nu een afspraak voor een proefrit via volvocars.nl. Waarom ik een krantmens ben? Omdat de krant me bijpraat over gezond leven. Over geldzaken. En hoe ik mijn bijdrage lever aan het milieu. Ik weet precies wat er in mijn omgeving gebeurt. En ik weet waar ik het de gekke avond uit kan hebben. De krant maakt het me gemakkelijk. Word ook een krantenmens. Nu 4 weken voor €4. Ga naar krant.nl. Stopt automatisch. NPO Radio 1. NTR. Dames en heren, goedenavond. Vanaf vandaag in de legendarische vanillefabriek. De 20e editie van Aad Rotterdam. Het hart van de Aad Rotterdam Week, waarin jonge kunst op zoek gaat naar publiek. En naar verzamelaars, want die bepalen of de kunstenaar van de kunst kan leven. En dat verzamelen is een vak apart, maar ook weer niet zo apart. want je hoeft er niet rijk voor te zijn. Hier zijn Hester Albertink-Tijm, Oscar van Gelderen en Marjolein de Groen. Kunststof. Uw presentator is... Jerry Brouwer. Hester, om met jou te beginnen. Waaraan herkennen jullie elkaar? Waaraan herken jij een verzamelaar? Een speurende blik. Een speurende blik. Ja? Hoe ziet dat eruit? Een echte verzamelaar is eigenlijk iemand die continu een soort van onrust heeft en goed zoekt. Je ziet dat gisteren ook op de beurs. Er zijn natuurlijk allerlei mensen die om sociale redenen komen. Maar er zijn ook die echte verzamelaar. Die zie je de hele tijd kijken van welke kunst is het beste. En voornamelijk de blikken van de andere verzamelaars, die zijn ze aan het mijden. Want ze willen echt geconcentreerd op die kunst gaan. Kijken, kijken, kijken. Ja. En onrustig? Ja, nou, het is eigenlijk ook reflectief, hè? Je ziet een soort onrust, je ziet een soort hebberigheid. Oh, hebberigheid ook. Ja, natuurlijk, ja. Hebberigheid. Het is ook een soort passie die je er meteen afspant. Maar je ziet ook hele introverte mensen die echt eindeloos kijken naar één schilderij. En er moet echt niemand voorlopen of in de weg zitten of storen. Ja, daar zie je wel een verzamelaar. En we kennen elkaar eigenlijk bijna allemaal. In ieder geval... van naam, vaak uit de media, of van horen zeggen. En, zo ken jij Marjolein de Groen, maar jullie hadden elkaar nog nooit de hand geschud. Nee. Dus ik heb met haar een aantal keren gecorrespondeerd, want ik vind dat de initiatief in Arnhem is onwaarschijnlijk goed. Ook collectie omdat, De Groen, hè? Ja, het is echt een must voor iedereen om naartoe te gaan. Ik heb alle tentoonstellingen nu gezien. En het is zo sympathiek, omdat het natuurlijk twee kunstenaars zijn die het samenstellen. Peter Jordaan, jouw echtgenoot. Ja. En nu kijk ik naar Marjolein de Groen, voor alle duidelijkheid. Jullie zijn samen een collectie begonnen en een museum gestart in Arnhem. Waaraan herken jij de ware verzamelaar? Ik geloof niet dat ik ze herken. Nee? Ik heb er echt een heel slecht oog voor. Ja. Voor verzamelaars? Ja, ja. Ik moet zeggen, gisteren op de beurs, want ik was gisteren ook op de beurs... Bij de opening? Zag ik wel een verzamelaar die ik toevallig kende. Ja. En hij liep met bogen om alles heen. En met dat, bogen om alles heen? Om inderdaad alleen te zijn en te kijken. Dat viel mij op, dat hij probeerde te focussen. En het is natuurlijk heel moeilijk eigenlijk om op een beursje te focussen. Wat Hester net al zei ook. Van inderdaad, iemand focust dan op die kunst en niet op al die andere mensen door wie die omgeving. Ja, het is een heel dubbel doel wat je daar hebt natuurlijk. Hè. Je gaat er ook naartoe om in contact te komen met mensen. Anders moet je überhaupt niet naar een beurs gaan. En tegelijkertijd wil je heel veel zien. En hoe snel moet je je slag slaan eigenlijk daar? Ik niet. Ik hoef niet snel mijn slag te slaan. Nee. Beter van niet, Oscar van Gelderen. Hoezo? Of ging jij daar wel heen om zo snel mogelijk een slag te zijn? Nee. Ik ga er niet heen om een slag te zijn. Maar als ik iets zou zien dat ik denk dat moet ik per se hebben, dan zal ik mijn slag slaan, ja. Ik moet wel zeggen dat Ron Lang, een galeriehouder, vertelde mij een keer hoe de galeriehouder kijkt naar verzamelaars. Dat vond ik heel leuk. En hij vertelde dat hij op een cursus was geweest van Karen Knispel. Ja. En die had hem verteld dat je verzamelaars kan indelen in dierensoorten. Oh, vertel. En onder andere de adelaar, die dus inderdaad dat rondcirkelende in bogen, zeg maar. En die man die Marjolein gisteren heeft gesignaleerd. Ja. Die dan waarschijnlijk toeslaat, die alles eerst heel rustig bekijkt. En je hebt de leeuw, zei hij. Dat is iemand die met veel bombari de stand waarschijnlijk binnenkomt en zegt, ik heb hier al 10 werken van deze kunstenaar. Zo een zag ik er vandaag. Ja, maar de leukste, er was er nog een, die ben ik even vergeten. Maar de leukste, zei hij, dat zijn de honden. Daar hield hij het meest van, want de hond, zei hij, die komt voor liefde en aandacht. Dat is iemand die wil gewoon een lekker glas wijn drinken in die galerie. En die neemt dan aan het eind nog een mooi kunstwerk mee. En dat vond ik eigenlijk wel grappig om er op die manier naar te kijken. Nu hoef ik niet meer te vragen hoe jullie jezelf zien. Nou, ik denk dat we allemaal ook wel honden zijn. Dat is de meest sociale veilige keuze aspect, ook, toch? Nou, ik denk dat als je inderdaad wil toeslaan, dan moet je misschien wel iets van die leeuw hebben. Ja, ik wou net zeggen, bent ook wel een leeuw. Maar ik vind dat researchen vind ik weer heel erg leuk. Dan zou ik ook wel dat uilachtige, of adelaar was het geloof ik. Adelaar, even wat het je was. Moet ze niet door elkaar gaan. Dat was nog een vierde dier, ben ik even vergeten. En als je, want jij bent uitgever, werkzaam in het boekenvak. De kunst is jouw tweede grote liefde. En je hebt natuurlijk ook boekenbeurzen die jij regelmatig bezoekt. Is er een groot verschil tussen de mensen die een boekenbeurs bezoeken en de mensen die een kunstbeurs bezoeken? Als ik naar de Frankfurter Boegmessen ga, zeg maar de Art Rotterdam voor de uitgever, dan moet je daar ook scoren. Je kan natuurlijk van tevoren al je manuscripten heel goed lezen. Maar er zijn ook heel veel uitgevers die denken, nou, als die en die en die allemaal zeggen dat het goed is, dan sla ik toe. Ook al heb ik het nog niet helemaal gelezen. Daar heb je ook de verschillende manieren van acquireren, zoals dat bij ons dan heet. Alleen, wij verwerven rechten. En hier verwerf je unica. Ja. Dus bij ons is natuurlijk het vak, hoe verkoop je zoveel mogelijk? Hoe hoger de oplage, hoe beter. En de kunst is het, hoe lager de oplage. Hoe lager de oplage, hoe beter, ja. Goed, jullie hebben alle drie een hagelwitte tegel voor jullie liggen, met de vraag of die op een gegeven moment bekliederd kan worden, zal ik het zo maar zeggen. Luisteraars kunnen doorkomen met vragen en opmerkingen, kan via Twitter of via de Radio 1-app. En verder zijn we natuurlijk altijd terug te luisteren via onze eigen podcast. En we zijn ook te zien via nporadio1.nl. Nou, gisteren is dus Art Rotterdam van start gegaan, een jubileumeditie. De beste Nederlandse beurs voor hedendaagse kunst. Door de hele stad heen zijn er kunstbeurzen, open ateliers, exposities. En hoogtepunt van het jaar is het wel, hè, voor kunstliefhebbers en verzamelaars. Kunststof heeft dus drie verzamelaars uitgenodigd om te praten over hun verzameldrift. Om jullie nog even voor te stellen, Hester Alberdink-Tijm. Verzamelaar van beroep, want de directeur sinds 24 jaar van Akzo Nobel Art Foundation. Je kijkt erbij van, ja, hoe zijn die jaren allemaal voorbij gegaan? Ze zijn voorbij gegaan, Hester Alberdink-Tijm. Ja. Marjolein Groen, zelf kunstenaar en verzamelaar. En inmiddels dus zelfs in het bezit van een eigen museum, Collectie de Groen in Arnhem. Samen met je echtgenoot Peter Jordaan. En Oscar van Gelderen, uitgever Lebowski, met bestseller auteurs als Helene van Rooyen, Stoner en nou ja, wie zal ik nog meer Astrid noemen? Astrid Holleder. Ja, over bestsellers gesproken. En kunstverzamelaar dus ook. En auteur samen met je vrouw, vorig jaar verscheen het boek Ontroerend Goed, van kunst kijken naar kunst kopen. Om jullie voor te stellen, misschien om mee te beginnen. Wat was het allereerste wat jij aanschafte, Hester? Jeetje. Herinner je je dat nog? Dat is een moeilijke vraag. Zit ik even over na te denken. Want het zijn dat was eigenlijk al in mijn jeugd. In mijn vroege jeugd. Dat waren natuurlijk direct toen ik met mijn wij woonden in Twente. En dan ging ik met mijn opa ging ik in Amsterdam. Die woonde in Amsterdam. Mm-hmm. Naar de musea. En daar vond ik allerlei dingen al fantastisch. Maar mijn opa die ging natuurlijk geen kunst voor mij kopen. Maar dan kocht ik posters. En dat van Stedelijk, van alle klassiekers eigenlijk. Ook het Rijksmuseum. En je ging samen met je grootvader Amsterdam. Ja, dat herinner ik me nog als de dag van gisteren. Natuurlijk als heel klein meisje meteen het legendarische poppenhuis in het Rijksmuseum. Moest je enorm op je tenen staan, al op een trapje. Wow. En nu hebben we bij Art Rotterdam weer die trap ingebouwd. Ja. Dus ergens komt het wel terug. Maar het was dus een poster, samen met je opa aangeschaft. Ja, en toen ik eenmaal zelf ging verzamelen op bescheiden niveau, toen weet ik dat ik in de jaren, 80... voor de eerste keer bij Nankie de Vreese, geloof ik, een Leimolijn heb aangekocht. En dat was een enorme aankoop voor mij. En ik weet nog heel goed dat ik qua prijs. Ja, qua prijs. Wat heb je ervoor betaald? Ik weet het niet meer precies, maar ik denk iets van 600 gulden. Maar dat was 2 maanden om van te leven in je studententijd. Ja. Dus, maar dat vond ik wel een heel. En wat beviel je daar zo aan? Weet je dat nog? Meteen een soort heel tactiel, maar ook abstract werk. Abstractie heeft mij toch eigenlijk altijd wel gefascineerd. Ja? Ja. En waar zat het hem in? Waarom werd het dit werk? Ik vond dat het was een beetje. Het zat eigenlijk tussen tekenen en een. Ja, ik denk eigenlijk dat het meer collage techniek zou noemen nu. Mm-hmm. Maar het had echt een heel duidelijke tekenkundige hand. Het had hele. Ja, een beetje vage contouren en kleuren. Je kon er van alles in zien. Je had dus ook een vrijheid om dat te interpreteren. En ja, in die tijd ook al mijn vrienden zeiden, wat zie je er nou in? Nou, wat zie jij er eigenlijk in? Het was meteen een mooie discussie. Waar hangt het nu trouwens? Ja, in alle eerlijkheid, het hangt niet, maar het staat ergens in een soort rommelkamertje bij mij, want er is natuurlijk te veel om op te hangen. Dus ik wissel wel veel. En het is nog steeds mijn lieveling. Ja, en het hoort nog bij jou. Ja, mag ik vragen, wat was je eerste aankoop voor Akzo? Weet je dat nog? Dat is ook een hele goede vraag. Er waren verschillende eerste aankopen, maar ongeveer een gelijktijdige. Maar dat was een Alex Hartley, mm-hmm. Meteen internationaal. En die Alex Hartley, dat was een glazen white box eigenlijk. Dus zeg maar een voorstelling met een foto op de achtergrond van een lege galerieruimte en kunstruimte. Met een heel erg diep perspectief. Want toen dacht ik meteen, kijk, dat stond symbolisch voor de lege museum of galerieruimte. Een mooie start, dacht die wij moesten gaan vullen. Ja. Dus dat was een mooie start. Maar ook heel mooi is, en ook, ik denk de laatste tijd, dat heeft misschien ook te maken dat ik zo lang doe. Want wat heb ik nou eigenlijk gemist? Hè? Dat is ook een interessante vraag. Ja. Alles wat heb je bekomen, wat heb je nou eigenlijk gemist? En een van de dingen die wij gemist hebben, dat helemaal in de eerste periode, was Kees van Leden, was de oprichter, zag ik bij Galerie Noordenhaken, in die tijd was dat eigenlijk toch nog wel vrij nieuw, een fantastische Anthony Gormley. Mm. He, Anthony Gormley die maakte al die sculpturen van zijn eigen lichaam, merkte dezelfde grootte. En er was een man die met zijn armen wijd stond en één hand was de slagkracht en de andere hand was open met een soort van bergje met grondstof. Nou ja, een verbeterde versie van het logo van Axo in die tijd. He, dat is over. Dus ik dacht, en het is toch een autonoom kunstwerk. Ik denk, je moet natuurlijk nooit illustratief aankopen, maar het was een fantastisch dat autonoom kunstwerk. Dat weerhield jou ervan? Nee, ik wilde het toch hebben. Het was 10.000 gulden. Mm-hmm. Dus ik kom daar, ik zei, jongens, ik heb nu iets gekocht, dat is fantastisch. Dat gaan we in de gang zetten. Of ik had er niet gehad een optie op. En toen zei het bestuur, nou, dat is toch wel een beetje een groot bedrag om mee te beginnen. Oh. Hetzelfde werk is net. En nu heb je 3 ton per jaar, toch? Ja, nou, zo ongeveer. Ja, mm-hmm. Iets meer en soms iets minder. Maar dit werk is net geveild. Ditzelfde werk zag ik terugkomen bij Christie's voor, ik geloof, 4,5 miljoen. Nee. Ja. En dan gaat het niet eens om geld, maar om het gevoel dat ik het niet heb kunnen krijgen. Ja, en je wilde het. Maar toen moest jij nog bij ieder stuk toestemming vragen. Ja. Nu niet meer, toch? Nou, bij ieder stuk boven een bepaald bedrag moest ik toestemming vragen. En toen zei Deborah Wolf tegen mij, hè, mijn zeg maar voorbeeld bij de ABN AMRO, die zei, moet je nooit doen. Want dan moet je die kunstcommissie bij elkaar krijgen om iets te zien. Tegen de tijd dat zij tijd hebben met z'n allen in hun agenda, ben je te laat. Is dat werk al lang verkocht. Dus, maar dat is ook, met alle respect voor Deborah, want ik heb grote bewondering voor die collectie en voor het begin. Maar dat is ook best zichtbaar in die collectie, dat er veel werk in zit. Van onder toen, ik geloof, 3000 gulden. Want dat kon ze meteen zelf aanschaffen. Ja, ja. En dat hoef jij nu niet meer te doen. Nee. Dat heb je afgedwongen. Ik heb geen kunstcommissie. Ik heb ook geen limieten. Ik kan maar als ik dus eigenlijk een. Maar een, wel nadat zij jou dat had ingefluisterd. Ja, dat was de beste advies ever. Ja. En, maar ik heb wel dat ik dus nu bijvoorbeeld, als ik echt een heel duur werk koop, dan denk ik, ja, die beslissing moet ik niet alleen nemen. Dus dan informeer ik wel, maar neem wel een optie. Ik neem bijna nooit opties trouwens, want dat vind ik ook heel moeizaam als je het niet doet. Maar dan informeer ik mijn bestuur. Lex ter Braak zit daar bijvoorbeeld in, is een grote kenner. Mm-hmm. En dan zeg ik, nou, Lex, wat vind jij ervan? Vind je het een aanwinst? Past het in de collectie? Wat vind je van de prijs? En dan krijg ik meestal wel een akkoord. En dan vanaf Lex ga ik trapsgewijs naar de rest van het bestuur. En zeg, vinden jullie dit ook? Trapsgewijs naar de rest van het bestuur. En het is eigenlijk nog nooit niet goed gekomen. Wat was jouw allereerste aanschaf, Marjolein de Groen? Weet je het nog? Wat heb je gekocht? Ik denk het. Trouwens ook nog steeds een werk wat nog steeds meespeelt. Ook nu, met, als we opstellingen inrichten, is het werk van Kees Goudzwaard. Het is een werk uit de jaren 90. En ik heb dat gekocht destijds in een kunstenaarsinitiatief wat ik zelf runde met collega-kunstenaars. Hooghuis was dat in Arnhem. En af en toe moesten we een veiling organiseren om weer een budget te hebben. En dan deden kunstenaars die de tentoonstellingsruimte een warm hart toedragen. Mm-hmm. Die deden mee en die verkochten dan tegen een mooi prijsje hun werken. En zo ben ik aan een heel mooi werk van Kees Goudzwaard. Beschrijf het dus. Het is absurd, want het is een rondschilderij. En er is eigenlijk niks dwingenders dan een rondschilderij. Rondschilderij. Dus in die zin meteen al heel grafisch. Het is eigenlijk ook een heel abstract schilderij, maar zo snel als je in gaat zoomen, wordt het concreter. Gaat het ook heel erg over kleur. Het gaat heel erg over kijken. En je moet bewegen. En dat is zo mooi van dit werk. Het is, je kijkt ernaar, maar als je er alleen maar stilstaand naar zou kijken, mis je alles. In die zin is het. En hang je het altijd op dezelfde manier op? Nou ja, het is rond, dus het kan maar op één manier hangen. Je bedoelt qua plek? Nee, nee, nee. Als het rond is, dan heb je... Oh ja, nee, het heeft wel een boven- en onderkant. Oh, oké. Okay. Ja, ja. Ja, nee, de kunstenaar bepaalt wel hoe... Goeie ja. Ja. En... ja, ik weet niet, misschien is een hele domme vraag juist. Nee, het heeft een pijl aan de achterkant. Het heeft een pijl aan de achterkant. Okay, ja, dus het is vaak bij abstracte kunst, ja, dat ze dat, ja, erachterop, ja, zitten. En in dit geval ook wel echt nodig. Oh ja, staat er vaak een pijl aan. Nou, ik heb een werk op kantoor hangen, dat had ik verkeerd gehangen. En toen vond iedereen het heel mooi. En... toen heb ik het daarna gedacht, ja, maar ik heb iets verkeerd. Heb ik het goed gehangen? Toen zei iedereen, nee, hang maar weer nou terug. Nou vind ik het niet mooi meer. Hij hangt nu ondersteboven, maar ja. Okay. Spel naar beneden. Oscar, wat was het eerste wat jij kocht? Nou, grappig genoeg, ook iets abstracts. Is toch curieus, want je hoort eigenlijk dat mensen... Ja. Als ze voor het eerst kopen, daar vaak fotografie of figuratief. Dat spreekt makkelijker, ja, tot de verbeelding. Mm-hmm. Abstract wordt toch altijd een beetje als, ja, waar gaat het over? Moeilijker, maar moeilijker. Ja, misschien is dat de reden waarom jullie uiteindelijk de echte... Ja, ik denk dat dat, ik denk wel het eerst wat je koopt gelijk je grote liefde is op de een of andere manier. Mm-hmm. Dus dat gevoel voor abstracte kunst heb ik nog steeds. Alhoewel ik heel veel kunst heb die niet abstract is. Ik kocht 2 lino's van Wobbe Alkema, een Groningse constructivist. Wobbe Alkema? Alkema. Alkema. Wobbe Alkema was een van de leden van de ploeg. En die maakte constructivistisch werk in de jaren 20, waar natuurlijk geen hond op zat te wachten. En die man reed dan op zijn fiets, dat vond ik altijd heel ontroerend, op zijn fiets vanuit Groningen naar Antwerpen, waar zijn vriend Jozef Peters woonde. Ook een constructivist. Ik weet niet hoe lang dat fiets was, maar moet lang zijn. En dit was ook iemand die, ja, dat soort vormen maakte. Cirkeltjes, streepjes. En dan zaten ze waarschijnlijk daar samen gezellig over te babbelen. Ik vond dat zo ontroerend en mooi werk. Die heb ik, ja. Het was 1500 gulden. Ik vond dat ook een enorm bedrag. Ja. Hoe oud was je toen je dat kocht? Nou, ik heb eigenlijk vanaf die midden jaren 90 ben ik kunst gaan kopen. Dus toen was je... Nou, had je wil al, ik eigenlijk niet verklappen. Nee, maar goed, dat is toch al 23 jaar geleden. Maar je had al echt een baan. En je... Nou, ik had een bestseller bij mijn uitgeverij. En ik ben niet geïnteresseerd in kleding en auto's, huizen, sieraden. Het interesseert me allemaal niks. Ik had een Chinese bestseller trouwens, Lulu Wang, ja, dat weet ik nog. Daar kostte er 800.000 van. En toen dacht ik, met Chinezen moet je Chinezen kopen. Dus mijn eerste echte aankoop was bij Rob Malasch en Martijn Kielstra. Die verkochten Chinese moderne kunst, waar nog nooit iemand van had gehoord. We kenden die namen niet, we begrepen helemaal niet waar het over ging eigenlijk. En die twee mannen hebben eigenlijk de grootste namen hier gelijk getoond. Weet je wat jij had met Gormley? Dat hing daar ook voor 10.000 gulden te kopen. Dus inmiddels ook meer dan 6, 7 nullen. En daar heb ik Chinese kunst gekocht, meerdere werken. Dat was hoe het echte verzamelen begon. En was dat omdat Rob Malasch jou dat heel erg aanraadde? Of was dat omdat je zelf daar heel erg van onder de indruk was? Nou, ik was erg onder de indruk. En Malasch ging met Gilbert en George ging die naar China. Was alweer een waanzinnig verhaal natuurlijk. En dan kwam die terug met onder zijn arm allemaal Chinezen. Nou, wij hadden nog nooit van al die mensen gehoord. En de namen die ik nog allemaal ken, want dat was nog een heel gedoe. Een Nederlandse naam is vrij makkelijk, maar Koreaanse of Chinese kunst is toch wat lastiger, al die namen. Alles wat zij toonden, bleek 10 jaar later ook de absolute top te zijn. Dat hebben ze toch wel heel knap. Lang van tevoren gezien. En er zijn toch veel mensen. In Nederland, Duitsland liep dat voorop. Die Chinese kunst werd vooral hier in Europa verkocht. En pas later, toen het veel geld waard werd, hebben de Chinese verzamelaars het eigenlijk ook voor een deel weer teruggekocht. Alle drie figuratief werk dus. En je zegt al, abstract werk. En wat zegt dit over wat het uiteindelijk is geworden? Wat jullie collectie behelst, zo'n eerste aanschaf? Is daarmee gelijk al de toon gezet, Hester? Nou, we hebben eigenlijk wel eerst dat... Het is natuurlijk heel makkelijk om een hele grote glazen museumruimte als eerste te kopen. Dat past eigenlijk alles in. Ja. Maar we hebben wel, voordat we begonnen, en dat zou ik elke verzamelaar ook aanraden, tenminste professionele verzamelaar, 3 maanden onderzoek gedaan. Wie en wat is Axel en voor wie koop ik? Het is een beetje alsof, ik kan me voorstellen, Marjolein, dat dat bij jou ook zo'n beetje zo is. Je koopt waarschijnlijk ook iets in overleg met jouw echtgenoot. Ik ben zeker niet getrouwd met Axel. Maar ik hou wel rekening met voor wie ik natuurlijk aankoop. Na 24 jaar zou je dat best kunnen stellen. Nou, gelukkig wisselt steeds de directie, hè? Ja, precies. Dus je krijgt er steeds een andere man bij. Ja, of vrouw. Of vrouw. Of vrouw. En gelukkig zijn er nu ook vrouwen, ja, in de expo. Ook in de top van ook Axel in de Nobel. Top, ja. Maar, dus we hebben toen meteen alles onderzocht van wie is Axel. We zijn werkelijk toen in Delfzijl naar het zuid gegaan. De NK, de AQ, kunstzijde. ongeveer als condoom verkleed in de organonfabriek om te kijken hoe de pil wordt gemaakt. Inmiddels toen had ze het over de innovatieve nieuwe uitvinding, de mannenpil, die zelfs nooit gekomen is. Organon is inmiddels dus verkocht. En dat heeft mij ook heel erg geleerd. Je krijgt echt het DNA van het bedrijf leer je kennen. Maar ook nu zijn, dus het bedrijf natuurlijk veranderd. Hè? Dus die, als je heel erg letterlijk zou aankopen bij het bedrijf van toen, dan zouden die stukken nu bij de historie passen. Maar je moet dus heel erg naar de motivatie zoeken. Ja, je van... moet je, ik denk omdat die kunstwereld zeker nu, hè, dus ik denk dat wij dat allemaal vinden, je moet wel zorgen dat die collectie een eenheid wordt. En die kan je steeds, ik noem het de hele tijd als een... het is toch een soort web. En dan niet een digitaal, maar een spinnenweb, waarbij je eerst een paar hele grote lijnen uitzet. En daartussen wordt het steeds fijnmaziger. En alles wat je aankoopt, hè, ik denk dat een museum, de Vrijheid van Marlijn, daar ben ik reuze jaloers op, die zal natuurlijk wel veel meer kijken naar de huidige tijdsgeest. Die kan losser aankopen. Een museum heeft een collectie. Ja, want jij maakt natuurlijk toch in zekere zin politieke keuzes, zou je kunnen zeggen. Van... Nou, ik probeer wel autonome keuzes te maken die puur op kwaliteit zijn. Maar daarna moet ik ze echt wel herleiden naar hoe communiceer ik dat intern. Dat is belangrijk. Marjolein, waar let jij op? Wat is jouw motivatie? Nou, die zit echt. Dat is een groot verschil natuurlijk. Hè. Ik heb geen. Niemand bazen. Me. Je hoeft je niet bezig. Baas, nee. Ik heb geen opdracht. Hooguit je echtgenoot. Jazeker. En die, wij moeten elkaar ook voortdurend aankijken. En als één van ons nee zegt, is het nee. Hè, dus dat is heel oh, ja? helder. Ja, dat is helder. Ja. We doen soms wel een jaar ons best om toch de ander te overtuigen. En als dat lukt, dan is dat ook echt overtuigd. Wanneer en dan, is jou dat voor het laatst gelukt? Dat Joop het niet wilde, maar jij uiteindelijk toch dat het je toch gelukt is, Peter? Nee, dat kan ik niet zo zeggen. Soms duurt het, komt het ook pas na een jaar weer terug in de discussie. Van zien al wel. Toch mooi. Ja. Laten we nog eens kijken. Wij verzamelen heel erg langzaam, moet ik zeggen hoor. Zo'n beurs ook voor ons is een oriëntatie. Eigenlijk zien we misschien 1-2 dingen die ergens in ons hoofd blijven hangen. Eigenlijk hetzelfde zoals we ook naar academisch gaan kijken op de shows. En ergens blijft er iets hangen en je gaat er weer op verder. En dat gesprek zit tussen ons voortdurend. En dat is geloof ik echt een belangrijke graadmeter, hè, Oscar. Staat ook in jouw boek, herinner ik me. Dat je dat iets moet blijven hangen. Niet te snel overgaan tot, tenzij je echt verliefd bent op een werk. Maar... Nou, dat iets wat je snel bevalt, vaak te decoratief. Of ja, gaat ook snel vervelen. Dat is een leuk liedje. Ja. De eerste 3 keer denk je, ja, leuk. Maar ja, wij zeggen al, in het boek hebben we wel geadviseerd, mag wel een beetje schuren. Het mag ook wel irriteren. Het mag ook wel. Ja, het hoeft niet gelijk te pleasen. Je kan natuurlijk iets prachtig vinden, maar je kan het ook heel lelijk vinden. Dat is net zo goed argument om te kopen als dat het heel mooi is. Ja, het is ook fijn als een werk je vragen geeft. Hè? Ja, zeker. Dus niet alleen maar antwoorden en dus mooi van zichzelf is. En daarom denk ik ook dat je dat toch makkelijker vindt in meer abstracte kunst of kunsten waar toch wat meer lagig is dan alleen maar het is wat het is. Ik denk maar heb jij daadwerkelijk wel eens iets gekocht wat je echt lelijk vond? Lelijk is misschien niet het woord, maar laat ik het zo zeggen, niet alles hoeft wall-friendly te zijn bij mij. Ik heb ook werk aan de muur waarvan ik weet dat mijn echtgenote, nou, die zal dat misschien minder mooi vinden. Net zoals zij misschien dingen mooi vindt waarvan ik denk, nou, dat hoeft voor mij weer niet. Ik vind ook dat je als stel, ik weet niet hoe dat bij jullie zit, maar vind ik altijd leuk om te horen. Als stel hoef je het absoluut niet met elkaar eens te zijn. En wij hebben ook altijd, als wij optreden, geven we ook als eerste advies aan ieder stel, ga niet samenwonen. Dus als je al samen woont, ga onmiddellijk weer uit elkaar. Met 2 huizen. Ga uit elkaar, want dan heb je 2 keer zoveel ruimte om in te richten. Dubbel zoveel muren. Heb je geen dat compromisgedoe. En een ander iets wat een Amerikaanse verzamelaar mij ooit een keer vertelde. Die zei, always buy for the next house, zei hij. En daarmee bedoelde hij, als je veel mensen kijken naar waar ze wonen en passen het daarop aan. Dus dan gaan ze meten thuis, van kan dit? En hij zei, laat hem maar zitten, koop voor het volgende huis dan maar. Dat bedoelde natuurlijk een tikje ironisch. Maar als je het echt mooi vindt, gewoon kopen. En niet aanpassen aan je omstandigheden. Maar het is wel een lastig, hè? Want het is heel duidelijk. Ik begrijp dat ook, zeker als je het vergelijkt met liedjes. Een liedje dat je in eerste instantie heel mooi vindt, dat kan na 10 keer ontzettend vervelend worden. Maar je moet dus weten welk werk jou echt zal blijven boeien. Nou ja, jouw presentatie heet Now Forever. Ja, goed. Daar zit het al in, hè? Daar heb ik echt heel bewust gekeken. Toch naar werken die waarvan je denkt, ze zijn nu heel goed, maar ze beklijven eigenlijk. Hè? Mm-hmm. Nou was het ook de vraag van Fons Hof, kun je dat podium echt zo ruimtelijk mogelijk maken? En is het ook mogelijk om die kunst letterlijk, en de bezoeker trouwens, op te tillen? Hè? Het staat op een podium. Dus dat vroeg ook om grote werken. Mm-hmm. Die minder gauw te zien zijn in al die kleine witte steentjes. Daarin... Dat zal dus iets minder makkelijk zijn qua formaat voor een privéverzamelaar. Of de helft zal misschien kunnen. Maar wat ontzettend interessant was, is dat juist gisteren... want we hebben daar geen enkel verder belang uit... behalve dat we denken, we kunnen die beurs en vooral die kunstenaars... een uplift daarmee geven. En meer vrijheid en minder die hokjesgeest. Dat er allerlei verzamelaars waren... die gisteren meteen uit die tentoonstelling hebben aangekocht. Oh ja? Ja, dat was fantastisch. Echt, je het echt hebt opgelift. Ja, want het is. Ze lopen dus in een galerie, loop je gewoon meteen tegen de galeristen. Daar moet je meteen mee praten. Ook soms heel goed, maar soms wil je ook even rustig kijken. En hier liepen die verzamelaars meteen het podium op. En god, wat interessant. En we hebben helemaal geen commercieel doel, maar we konden er gewoon iets vertellen over die kunstenaar. Af en toe zo'n kunstenaar erbij roepen. Dus Frans kunstenaars zitten er in twee in die... Want even voor de duidelijkheid, ik weet helemaal niet of dat al wel duidelijk is. Jij hebt dus in het hart van de Vanellenfabriek jouw presentatie... Ja. Voor de jubileumeditie van Artweek Rotterdam. We gaan er heel even uit voor het nieuws van 8:00. En daarna praten we verder. Bijvoorbeeld... kunnen we het hebben over hoe gedraag je eigenlijk in een galerie? Want dat vinden heel veel mensen nog steeds zeer ongemakkelijk. Zo dadelijk, na de klok van 8:00. NPO Radio 1.